Gurekin, Pascal Hondartza, egunon zuri? Egunon. Hala, Pascal, behok badu partida importanta hostilala lagartxuntan. Irabazi behar luke, irabaziz seur da egonen dela prode bi hortan, eta importanta da, ikusiz ze aldaketa izan diren azken aste hauetan. Bo, zure aldetik, aldaketa horiek buruzagitzen, nola ikusten dituzu ikusiz saun egartiren taldeak hartu duela eskua hor? Jagizazu, uai, ez da, uai, undar mementua da. Ondoar mementoa kundiene iten hasteko mementoa dina. Hori behartzen leheno, ino, engoitik pahastuko da, ime hardien bezala. Biziki memento hitxean da, biharritze briveke behardu irazi behetxena, eta hantxeur briveka xantza gehiho badu behetxen irazia, biharritzeka hanbeno. Bena hori behartzen leheno ikusi, maleuski, obliate zira hortai pahasete, jende klasa horiek ikusten dut, zumeinteko fiantxain dut, horako jende klasa hori, iundano eniza presidenten itzelaik eta soziutaz, eniza sekular rubiaz eta solasena izan horiekin. Beti behena eta obra horiek, imehartzuzten horiek, horiek behartzen ikusi zira, Rubias okupatzeko inako da, ordean, uai zena hauzu indizazetena. Normalki, Montobanek galtzen badu, jana zer du horriaken, bai. Ba, inan du dira, ba, salbatea dira. Bena, holako kontbieta apeltzen zielaik, ez duzu gauzak handin eta esperan txak. Alta, aldizek eta gabek, erten dute du, lasei urte hartu zutelaik ere beho? Taldea etzela forma unian, etzela kinka unian. Barkatu. Enekin nahi hori mauzun solosean aitu, ezazula jende hori klasa horitaik mintza. Zene eta horiek bakarra dira presidentak sosa irazitzena biarritzaikin. Jokolariak perreka apatzen zizien, 1.500 euro, hola 2.000 euro, eta askuzo soitia somatetan saldutzen irrigoen. Irrigoien eta Peiro Blanc eta horiek miliumat eta 200.000 eta seurniz horiek zutera sosik aldu biarritzen. Eta hori seurta zier, Ez eniz horien kondien eta ikustat joain, bera, no, horiek rubiana ez dute gauza hondik komprenitzen aldize posioat, bera hori... Eta jende klasa horietak heldu dielaik, eta gureta hiu hola izain da, jende horiek neogatzitien ezautzen, male uski, ezautu ukan baintien. Nik ez iundano konfiantza egin, hori bestetaz okupatzen ziren, beretaz ez zira sekula horiek rubiari hurbildure, nahi zuten rubia dela medio zeite ina. Na, huai behan taibana, atxoluteki nahi zuten, Ina izutena, ezparimazutena, erresuitzena, berek errenazatatena, gu arrentzareak ituk, ezparima gu bezala martxatzena, gu ebatua urzola eta jorzen, eta leke usten gituk, eta obio itute, hala inaute. Eta orain, talde berrian, konfientzia gehiago duzu bez? No, behar dira partizatuzi, horiek biztandena memento hitxian ite dute, horieta maut gehiago konfiantza besteta meno. Zenta horiek baute suiet bat, rubian zeiten itia. Bena bestek ez zutena, nahi zutena, izan eta zainan ikusten, eta berre honor gameretako hotel bat inen diuk, eta nahiko errendatu, nahiko limauko, elgarri narret arrenatzela dituk, eta ez dut hori meharrik nika. Horiek zatate hori, ofizi hori esplikatuko, seurtzen enila jauzikine, mena, hola, zan jende hitxa. Memento hitxian da biarritzen. Mena, bon, errazu, Nafarroa, eta Maule, ustaitze denak rubiana edira, behen tokian, ez da hiltzeik, ez da jauzik, male hori da, hola, zoin fite, klo bat izorratuten. Hala ere, egin duzu, zer den jokoan ostiera lajatsuntan. Bon, hala ere, geizki pasatzen bada, gutienik barraza jokatuko du Miarritzek, ordian behar luke atxurutuki irabazi, hala ere, domea jalitzateke, beho bezalako taldea, jaustia nazionalera, zukerten zu bezala. Bistatnena, eni herten zu hori, nik ez dut kluba bezikin, bidarte hasin intzelaika, eta bosrosa hilaite, eta berritze, Miarritzen inauta, ene... demora guzian, Miarritzeko klubena izanen, izan, bena haundia, ikara harriko pena, imendu, bena bo, Miarritzen, ikusi du joan dena, zeiten pena, emaiten datena gehienik, joan dena, ostialien bazen, hua, unnar matxab, Agilerana, Provenzen kontra bai? Betia zen, ez tada, jende holako jendeekin menduratzen, zera, zeitita, Miarritzeko, eta supporterrek, ikaragarri maite dute, behen kluba, eta ez dita hor geldituko, joain dira brideate, eta behen ekipaina... Sustengatzea. ...akorazatzea, bizan dena. Gia Brivek badura jokoan top 6, top 6 hortan sartzea, hor balentria behar litzateke han irazteko? Bina, zuhortaz bintzen gira, bina, guai arteo kundein, guai asabi gira kundein iten, kunduika eta erretxena iteko, Hora, montu banek behar du galdu horriaken. Hora, zutu. Behar ditzak izakiten nola, behar ba. Ginkoak miak kuriak itentu, eh? Zakit erretxe izain denez, behar ditze joan dena hastiena birribekin du matxe erra banen, eta nire eta multa bedean seituko beste be publikoen entzinean irazi nahiko du. Ikusiko, beti miakukiak iten dira. Ikusiko da, elduen ortean unizanen den, prodedu edo nazional hortan. Dena den, nazional errat jausten bada, hor zer proiektua dena aste-astetik berriz mugoak altxatu beharko dira hor berriz? Abena hori, ikusiko nua, boi hartio indutena behar ba, egin dira horiek, ez zaki, enizoko batzena, hor ez bitut goza ondiko konpreitzen. Badira diru laguntzaile horiek ere, guai, jakinak dira, nor diren, astapenean ez zuten sobera egan nahi. Bo, jende horiek ezautzen dituzu? Jende horiek ezautzen zenituen zuk? Ba. Zerrenta. Zautzen zut. Ta, zer diozu hor... Dila hortzien horiek. Konfientxa bauto gehiago eta hori marka baxe xene garti. Eta saltat Afrikako jokolari horietan, bauto gehio konfiantza, eta seurtatzen mali maute, horien nako, jende horren nako, ez hau zentutu presunak launduko duzenak. Ez hau zentualak, eta eskualerrikoa. Eskualerria errezta lanean hartzia, zen eta konfiantza imite mali mauzuna aiteri, haikin hartzela antzira hono lanean. Bena... Hori bezerako jende atzo ezautzen ez duzienak heldu dira eka horkasu. Eta bakizu, sosa eungo unian, ribiazokan patzen bali mazira, eta zeiten, sospoziaten irazteko, trompatea zira, ez du eunda ino nehoko sosik irazi, ribiazoko patuz. Aldizek egiten zuen, alare modeloa, etzula berak kausitu aldatzia, mezena batkar batekin beti biltzen zela taldea, eta etzela onori, hortan adosira, zuk ere diozu, ala, ez dela bakarrik, jende bati edo sozietate bati. Aldizek konpreitu erda, hiru miliunekin ez zira, eta non baita presentatu beharra, hiru miliun batuzu bakarrik, hori ezeman ima honzu, Tuloneko presidentari, hori behar duze miliunak eta miliunak ezaria, hiru miliunekin moileta eta usten duzu, ez zira horta adina, hori hirriskatu zehit errez uste ziren eta Miarritzeko hiriaka identzila, behar ba utziko, matxatuko zela horren progena. No, ez du sinetxi, ez duta sinestela. Bururatzeko azterrean horiek eta bon, ikusten da prentxan hor polemika bat sortzen da bere ideien gatik eskuin mutura ekstrem droat eta horiek, gauza horiek begira zer diozuzuk? No, hori historioa zirte, hori ziren historioa dira horiek eta hori ekstrem droat eta ekstrem goz guke bau bordain bete ardi eskol herrian eta laborerienako ardira laborariik ezai jo, bena laborerienako ardira lurraka eta denek nahute, eta apartamendu bat etxea apena, ez duzu dretxo egiteko, hori beste historioa da hono. Ez duzu eskureko, ezkerreko, horretan ez adeuzu kamiatuk. Ida hazin ahia lima duzu, sors posioa eta emeitema lima duzu, ono itela alko duzu. No, no, no. Ez be, biarritzen ebe, hor behar dira, hirunda horretan hamar apartamendu egina. Eta, neok ezakin nola ingo duzen, no, no, ez gira, ene txobera okopatzen horitaza. Bon, ostira lagatxo hortan, behar bada, bere burua salbatuko du miagitzek, eta gauza ona litzateke hasteko, besusten gatzailentzat eta talde guziaren dako. Otuitzak inentu iraz ezaten, bera behar bada ez da aski izain, bera agen ba. Mirezker, Pascal Ondartz. Ez adiak.